o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis informacyjny w programie Trzecim Polskiego Radia przedstawi Romuald Wójcik. Szefowie dyplomacji państw G7 i Ukrainy spotkali się po rosyjskim ataku rakietowym na ukraińskie miasta. W Wilnie o pomocy dla Ukrainy rozmawiała marszałek Sejmu. Sytuacja w Mołdawii jest niestabilna. Rosjanie chcą zmienić prozachodni i demokratyczny kurs, mówi minister spraw wewnętrznych tego kraju. Spotkanie ministrów państw G7 i Ukrainy zwołał szef dyplomacji Japonii, a rozmową przewodniczył sekretarz stanu USA. Koalicja energetyczna jest gotowa do zaspokojenia pilnych potrzeb, przygotowana na kolejny sezon zimowy i inwestowania w długoterminową modernizację ukraińskiego sektora energetycznego, poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Prezydent Ukrainy ma nadzieję, że na lipcowym szczycie NATO w Wilnie Sojusz Północnoatlantycki odniesie się do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dodał, że Ukraina jest zaproszona na to wydarzenie, ale oczekuje rozszerzenia współpracy z państwami paktu. Chcielibyśmy, by zostały podjęte działania ponad status, który mamy w relacjach z sojuszem. Dziękujemy wszystkim krajom członkowskim NATO, które wspierają nas na polu walki. Poza tym potrzebujemy strategicznych gwarancji bezpieczeństwa. Nawet jeśli nie możemy być w NATO w czasie wojny, to chcielibyśmy mieć odpowiednie gwarancje na drodze do paktu, dopóki jeszcze w nim nie jesteśmy. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się 11 i 12 lipca. Tymczasem dziś w Wilnie o pomocy dla Ukrainy rozmawiała marszałek Sejmu. Podczas spotkania z premier Litwy Ingridą Szymonitą Elżbieta Witek mówiła także o konieczności zwrócenia większej uwagi na Afrykę. Nigdy nie byliśmy państwami kolonialnymi. Sami byliśmy kolonią sowiecką, ale nigdy nie kolonizowaliśmy innych państw. I dlatego możemy być wiarygodni dla państw afrykańskich i mogą nas chcieć posłuchać, dlatego że dzisiaj dezinformacja, propaganda prowadzona przez Kreml, to jest potężna broń. Każdy z tych państw reprezentowany w dużej organizacji międzynarodowej ma dokładnie ten sam jeden głos. I dlatego przy wielu rezolucjach przegrywamy, bo w Afryce nie wiedzą, czym jest Rosja. Marszałek Sejmu gości na Litwie w związku z jutrzejszymi obchodami 33. rocznicy odzyskania przez ten kraj niepodległości. Sytuacja w Mołdawii jest niestabilna. Rosjanie chcą zmienić prozachodni i demokratyczny kurs, mówiła w Brukseli minister spraw wewnętrznych tego kraju Anna Rewenko. Komisja Europejska i Polska zapewniły o kontynuowaniu wsparcia. Od kilku miesięcy Mołdawia jest wstrząsana protestami inspirowanymi i organizowanymi przez Kreml. Sytuacja w Mołdawii była jednym z tematów spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki mówił tak. Jako Polska wspieramy Mołdawię, wiemy, że to jest ważny region, nie możemy absolutnie stracić go z oczu. A minister spraw wewnętrznych Mołdawii powiedziała, że władze jej kraju dostrzegają wszystkie elementy i przejawy wojny hybrydowej. We are seeing high the Moscow. Widzimy, jak Moskwa, grupy interesu i zbiegłych oligarchów łączą siły, by zmienić demokratyczny kurs w Kiszyniowie. Mołdawska minister powiedziała też, że jej kraj jest na drodze Rosji do destabilizacji pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Tę opinię podzieliła też unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Nie powinniśmy być naiwni. Putin chciałby także zniszczyć, zdestabilizować i podzielić Unię Europejską. Dlatego, jak mówiła unijna komisarz, ważne jest dalsze wspieranie Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wstrząs wywołany reportażem telewizyjnym atakującym papieża Polaka pozwoli na powrót do jego nauk, powiedział w Polskim Radiu 24 dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, Piotr Dmitrowicz. Jego zdaniem obrona wizerunku Jana Pawła II wzmocni wspólnotę wiernych. Wykorzystajmy to, co się wydarzyło, w sposób pozytywny. Niech ta dyskusja zostanie przekuta w przypomnienie tego wszystkiego, co Jan Paweł II zrobił, mówił Piotr Dmitrowicz. Próbuję patrzeć na to pozytywnie. Myślę, że to jest po pierwsze dla nas jeszcze taki element, który pozwoli nam jeszcze mocniej pracować nad opowieścią o Janie Pawle i o prymasie Wyszyńskim, ale właśnie wierzę, że ten wstrząs spowoduje, że sięgniemy do korzeni i że obudzimy się i będziemy z tej nauki Jana Pawła II korzystali. Wczoraj Sejm przyjął wspólną uchwałę posłów PiS oraz PSL Koalicji Polskiej. Czytamy w niej, że Sejm zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL. Na granicy z Białorusią nie mamy do czynienia z żadnym kryzysem humanitarnym, powiedział w Polskim Radiu ekspert do spraw bezpieczeństwa i służb specjalnych Piotr Wojciechowski. Skomentował on w ten sposób wystawę Pomaganie jest legalne w Parlamencie Europejskim. Jak zaznaczył specjalista, na polsko-białoruskiej granicy mamy do czynienia z elementami wojny hybrydowej, jaką z Polską prowadzi reżim Łukaszenki. można powtarzać ciągle te same dokumenty, że to jest zorganizowana akcja, tak, jest to atak tego reżimu w odpowiedzi na sankcje, jakie Unia Europejska podjęła wobec niego po tych sfałszowanych wyborach prezydenckich i wiele tych ograniczeń i obostrzeń, które dotknęło establishment tego państwa. Sam prezydent Łukaszenka o tym mówił jasno i wyraźnie, publicznie, że jest to odwet, jest to retorsja. Wystawę w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli przygotowała m.in. europosłanka PO Janina Ochojska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz bliżej jutra, no to zobaczmy, jaka będzie pogoda na sobotę. Sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie początkowo deszczu. Prognozowana wysokość opadów deszczu do około 10 mm na południu kraju. Temperatura maksymalna do około 1 na plusie na północy oraz na obszarach podgórskich 3 w centrum do 7 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No i ostatnia godzina w tym składzie przed nami. Do godziny 18 będziemy z Państwem między innymi o zaginionym i odnalezionym manuskrypcie Cycerona w tej godzinie. Myślę, że to jest na tyle intrygujący temat, że warto zostać z nami, żeby się go doczekać. Teraz taki temat z życia wzięty. Chorzy, a pracują. Zdrowi, a mają wolne. Wariantów, w których pracownik lub właściciel firmy korzysta z niezależnego zwolnienia lekarskiego, jest kilka. Za każdym razem, nienależnego, przepraszam, bo chyba przeczytałem inaczej, za każdym razem to jednak oszustwo i to oszustwo dość często ujawniane przez ZUS podczas niezapowiedzianych kontroli. Okazuje się jednak, że okoliczności takich wizyt, ku ucieszy urzędników, bywają zaskakujące i o tym więcej opowie nam Kuba Witkowski. Ta sytuacja może budzić grozę. ale i rozbawić, no bo wyobraźnia ludzka nie zna przecież granic, zwłaszcza jeśli ktoś kombinuje i chce ukryć się przed kontrolą ZUS-u, a ta dotyczy, no właśnie, zakładu pogrzebowego. Osobę kontrolowaną nasi pracownicy zastali w trumnie. To, co podobno zdradziło delikwenta, to całkiem żywe kasłanie. Ale jak wspomina Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to nie jedyny taki przykład nadużyć. Przedsiębiorcza żyłka kombinatorska budzi się nie tylko w takich miejscach. Wśród osób, które musiały zwrócić zasiłek chorobowy, był lekarz, który w trakcie zwolnienia lekarskiego udzielał konsultacji medycznych w innym szpitalu, także nauczyciel, który w drugiej szkole prowadził zajęcia zdalne. Pewna pani, będąc na chorobowym, pracowała w sklepie wielobranżowym, obsługiwała klientów, natomiast fizjoterapeuta z małym palcem w ortezie po naderwaniu więzadła rehabilitował pacjentki. Ale i są tacy, którzy zwolnienia traktują jak dobry sposób na dodanie sobie kilku dni wolnych. Czy to szeroki problem? Nie, tego nie robią wszyscy. Opowiada pani Agnieszka, pracownica jednej z dużych firm. Są takie po prostu pojedyncze osoby, które, nie wiem, mają coś sobie takiego, taki pewien luz być może, gdzie no właśnie taki sposób działają, tak? Jakby trochę planują, że w tego dnia, tam nie wiem, za tydzień, za dwa akurat będę chory, więc wezmę zwolnienie lekarskie, tak? Albo nie, muszę gdzieś wyjechać, urlopu mam mało, no więc generalnie kombinują z lekarskimi zwolnieniami. Jak to możliwe, że zdrowe osoby lądują na L4? Możemy mieć do czynienia z dwoma zjawiskami. Wyjaśnia dr Marek Posobkiewicz, lekarz i były szef sanepidu. Pracownik zdrowy umawia się z lekarzem, że on mu wypisze zwolnienie i on mu za to zapłaci. I w takim przypadku mamy do czynienia z korupcją i przestępstwem zarówno ze strony pracownika, jak i ze strony lekarza. I drugim zjawiskiem może być też oszukanie, czyli umiejętne symulowanie przez pacjenta przed lekarzem. Sęk w tym, że tego typu praktyka jest nie fair. Nie tylko wobec ZUS-u, pracodawcy, ale także i koleżanek i kolegów z pracy. I trzeba się liczyć, że prędzej czy później ta praktyka może wyjść na jaw. Jeżeli osoba korzystała ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to wstrzymujemy wypłatę świadczenia. Jeżeli zasiłek został już wypłacony, to nakazujemy jego zwrot. I takiej kontroli może się też domagać sam pracodawca. A w ciągu ostatniego roku ZUS pokusił się o sprawdzenie aż 430 tysięcy takich zwolnień, z czego w 23 tysiącach przypadków zakwestionowano L4, no i nakazano zwrot w sumie niemal 22 milionów złotych. Niestety, jak to w życiu bywa, jest też druga strona medalu. Ci, którzy jak najbardziej powinni iść na L4, tego nie robią. Ot kwestia nawet i zwykłego przeziębienia. Niektórzy pracodawcy też, nawet pracowników z infekcjami, wolą mieć w pracy. Pracownik coś próbuje mówić do szefa, że jest chory, no to mówiąc rymem, powie mu pracodawca: jaki chory chłopiec, co ty, weź się lepiej do roboty. Ale ten sam pracownik, jeżeli będzie tam trochę zakichany, zasmarkany, pójdzie do swoich współpracowników, to oni też mu mogą rymem odpowiedzieć, powiedzą: co ty robisz do cholery? Uciekaj stąd na L4. Bo bagatelizowanie takich chorób może się odbić na całym zespole w pracy i na zdrowiu tego konkretnego pracownika. Może być to infekcja wirusowa, która potem obejmie serce, dojdzie do zapalenia mięśnia sercowego, w następstwie tego do niewydolności ciężkiej serca. Dlatego jeśli komuś z Państwa zbiera się na kichanie, nie warto tego bagatelizować. A ci, którym chodzi po głowie symulowanie, przypominam, to oszustwo, ba, nawet przestępstwo, i to srogo karane. Your fun, boy, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun, boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun.

przebywały w ciasnych pudełkach, we własnych odchodach, bez dostępu do pożywienia. Odebrane zwierzęta trafiły pod opiekę fundacji. W sprawie zostanie również złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczące porzucenia gadów. No i tak naprawdę na uwagę zasługuje ten temat w szerokim ujęciu. Zwierzęta porzucone. Pewien mężczyzna jakiś czas temu, dowiecie się Państwo więcej z materiału, trafił do więzienia, a w domu zostawił hodowlę 20 ptaków. O tym więcej opowie nam Liliana Kaczmarczyk. Zostaliśmy 5 węży bardzo dużych gatunków, bo były tam 3 pytony siatkowane, uznawane za najdłuższego węża świata. Anakonda zielona z kolei uznawana za najcięższego węża świata i pyton skalny, który jest największym wężem Afryki. Osobniki jeszcze stosunkowo młode, wielkości od 140 do 270 cm. Wszystkie w pojemnikach 55 na 35 cm. Także zobaczymy, w jakim stanie zdrowia te zwierzaki będą zapewne za jakiś czas. One oczywiście trafiły do nas, przeszły wstępną diagnostykę. I teraz są na obserwacji. W stanie są ogólnym nie najgorszym. Natomiast dłuższe przebywanie w takich warunkach, gdzie była przede wszystkim temperatura niższa o 8-10 stopni od temperatury, którą muszą mieć zapewnioną. W zbiornikach tak małych, gdzie te węże były złożone po prostu na kilka długości zwinięte na raz. Nie leżały w swoich odchodach gnijących. Bez karmienia, bez sprzątania, bez dostępu do świeżej wody. Absolutnie nie są to warunki, w jakich takie zwierzęta mogą przebywać. To stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Michał Plechan. Prowadzimy od kilku lat sklep Terrarium 24 w Lublinie. Przede wszystkim na samym początku, jak widzimy, że osoba jest świeża w temacie, no staramy się jak najwięcej wypytać, czy ma odpowiednie warunki, czy wiedza, którą posiada, jest wystarczająca do utrzymania danego zwierzaka, no i czy ma odpowiednie lokum dla niego też. Mieliśmy kilkakrotnie takie przypadki, że osoby przyszły po prostu, że tak powiem, z ulicy i chciały coś sobie kupić, no i po prostu, że tak powiem, grzecznie powiedzieliśmy, żeby troszeczkę więcej poczytały, doinformowały się i wtedy zapraszamy z powrotem. 70% osób ma jakąś wiedzę. Przede wszystkim terraria muszą być odpowiednio duże, dostosowane do wymogów i wielkości danego gatunku. W przypadku tutaj chociażby tego pytona siatkowanego, który ma 2,70 m, no to terrarium powinno mieć minimum, mówię absolutne minimum, 2 metry na 1 metr, 1,20 m podstawy. No może w zasadzie nie musi się całkowicie prostować, ale musi mieć możliwość przyjęcia swobodnej pozycji. W terrarium musi być odpowiednie ogrzewanie, musi być odpowiednie podłoże, musi być utrzymywana odpowiednia wilgotność. Wentylacja jest także bardzo ważna. To jest wszystko specyficzne dla konkretnych gatunków, no i oczywiście wielkości danych osobników. Węże tej wielkości, jak tutaj, karmi się zazwyczaj raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Nie powinno się karmić ich rzadziej. Te warunki, w jakich one były, tutaj naprawdę brakuje mi słów, żeby to jakoś skomentować, żeby to nie były słowa uznawane za niepolityczne. To jest bardzo proste, jeżeli chodzi o komentarz. Zwierzęta to odpowiedzialność i nie można inaczej podchodzić do tematu. Ale za to, wracając do tematu, który się miał przewijać w Państwa telefonach, powtarzam, 2 2 7 3, o różnych nietypowych galimatiasach pogodowych, dostaliśmy taki oto pierwszy komentarz, a za chwilę przejdziemy do drugiego. Przyszliśmy się do zakładu pracy, pruszy, śnieg, wali, tylko dmuchawa, łopata, gry i miotła i odśnieżanie. Śnieg, a za chwilę? Po raz pierwszy w samochodzie dzisiaj w tym roku włączyłem klimatyzację, bo u nas jest 17 stopni, przepiękne słoneczko. No i można? Można 17 stopni w jednym miejscu, w drugim śnieg. Mówiłem 20 różnicy, znaczy no nie ja, meteorolodzy. I

Sytuacja w Bachmucie eskaluje, a wojska Federacji Rosyjskiej kontynuują ofensywę, powiedziała wiceminister obrony Ukrainy. Na telegramie wiceszefowa MON poinformowała, że wróg próbuje przebić się przez obronę ukraińskich wojsk. Hanna Malar podkreśliła, że robione jest wszystko, co możliwe, by uniemożliwić Rosjanom realizację tych planów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszają w trasę programową. Od tego weekendu będą się spotykać z Polakami, by rozmawiać o przyszłości kraju. Jutro premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Jasło, a w niedzielę z mieszkańcami Sandomierza będzie rozmawiała premier Beata Szydło. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że w kolejnych tygodniach z Polakami będzie spotykał się również prezes Jarosław Kaczyński. W ten weekend pan prezes Jarosław Kaczyński nie będzie uczestniczył w spotkaniach. W kolejnych najprawdopodobniej od czasu do czasu pan prezes będzie również angażowany w tę akcję, będzie aktywnym uczestnikiem wielu spotkań. Objazd kraju przez polityków PiS ogłosił dziś na konferencji prasowej prezes partii. Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński, podczas spotkań z Polakami zostanie wypracowany program Prawa i Sprawiedliwości. Zarzuty w sprawie wybuchu gazu w katowickiej kamienicy w styczniu usłyszał 75-letni mężczyzna. Wybuch spowodował częściowe zawalenie się plebanii kościoła ewangelickiego. Przypomnijmy, dwie osoby zginęły w eksplozji, poszkodowanych zostało 7, w tym dzieci, które wymagały hospitalizacji. Wkrótce po zdarzeniu prokuratura weszła w posiadanie listu wysłanego przed tragedią i tłumaczącego okoliczności, w jakich miało do niej dojść. Jak mówi członek zespołu prasowego prokuratury okręgowej w Katowicach Aleksander Duda, zatrzymany 75-letni Edward D. usłyszał już zarzuty. Sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wybuchu gazu ziemnego, a następnie doprowadzenia do takiej eksplozji. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Mimo że w następstwie wybuchu mężczyzna przebywał w szpitalu z poparzeniami ciała, z opinii biegłych wynika, że obecnie jego stan zdrowia pozwala na branie udziału w czynnościach procesowych. Mówił Samuel Baron z Polskiego Radia Katowice. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. A teraz o sporcie Dariusz Urbanowicz. I od razu przenosimy się do Kuby Nizińskiego, który obserwuje kwalifikacje przed jutrzejszym Pucharem Świata, rozpoczynającym turniej Roer na Holmenkollen. Kwalifikacje w Oslo właśnie rozpoczęte, ale to dopiero wstęp do tego długiego tygodnia dla skoków narciarskich. W Oslo zaczynamy rywalizację w Roer. Przypomnę, że zawodnicy w ciągu 10 dni będą musieli oddać 18 punktowanych skoków. To oczywiście w konkursach, ale także te skoki z kwalifikacji są liczone do klasyfikacji generalnej całego cyklu. Przez te dni będzie toczyć się rywalizacja wyłącznie w Norwegii. Dzisiaj stolica tego kraju, a w treningach Polacy nie najlepiej. W pierwszej serii treningowej najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stok zajął 12 miejsce. W drugiej części było nieco lepiej. Dawid Kubacki był 6. W dzisiejszych kwalifikacjach pojawi się 6 naszych zawodników, a przypomnę, że przed laty dwukrotnie Roer wygrał Kamil Stok. Dla Trójki Kuba Nisiński. Dziękuję, Kuba. Więcej i podsumowanie tych kwalifikacji w sporcie po 19. Pozostając w zimowych klimatach i w Skandynawii, Maryna Gąsienica-Daniel 9. w gigancie Pucharu Świata w Ore. Po pierwszym przejeździe była 5. W drugim uzyskała dopiero 23. czas. Pierwszy przejazd był bardzo solidny. Trasa i ustawienie, jakie tutaj mieliśmy w Ore, była taką, na której naprawdę trzeba było być bardzo dokładnym i nie można było popełniać błędów. Niestety jakieś tam właśnie drobne błędy pojawiły się w drugim przejeździe, gdzie przez nie straciłam prędkość. No i niestety jak się straci prędkość na takiej trasie, jak akurat mieliśmy w tym roku, to można bardzo dużo stracić po prostu na niektórych odcinkach. No i tak się stało niestety w drugim przejeździe, no ale jakby naprawdę starałam się, walczyłam, no i dałam z siebie wszystko. Na efektownym szwedzkim stoku opadającym niemal do jeziora dziś najlepsza Mikaela Shiffrin. Nie tylko dziś Amerykanka najlepsza, ale jest ona legendą za życia. Wygrała Puchar Świata po raz 86, zrównując się z dorobkiem z legendarnym Ingemarem Stenmarkiem. Dzisiejszym zwycięstwem Shiffrin zapewniła sobie również kryształowy globus za jazdę gigantową przez cały sezon. Jutro w Ore slalom i szansa na 87. zwycięstwo Shiffrin. Primož Roglič wygrał 5. etap Tirreno Adriatico po finiszu z grupy na podjeździe. 6. etap wyścigu ku słońcu, czyli z Paryża do Nicei, został odwołany z powodu bardzo silnego wiatru. Za niespełna pół godziny pierwszy mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W Gdańsku zagrają przedostatnia Lechia z ostatnią Miedzią Legnica. O 20.30 Raków Częstochowa podejmie Śląsk Wrocław. Raków wydaje się być na autostradzie po Mistrzostwo Kraju, ale trener Marek Papszun pewny sukcesu jeszcze być nie może i docenia każdego rywala, również tego dzisiejszego. To jest drużyna, która może zaskoczyć, ma mocne indywidualności i tymi indywidualnościami często wygrywa mecze. Wygrali w Szczecinie, wygrali w Płocku, więc trzeba uważać. Jesteśmy czujni, ale też no wiemy, jak gramy, tak. Oprócz piłki dziś spore emocje również na lodowisku w Krakowie, gdzie o 18.30 rozpocznie się drugie starcie półfinałowe. Prowadzącej po pierwszym meczu 1-0 Krakowi z GKS-em Katowice. W Toruniu rozpoczyna się mecz koszykarzy twardych pierników z Legią Warszawa. Na razie 2-3. Grają siatkarki dewelopresu Rzeszów z Unii Opole. Tutaj pewna niespodzianka, bo pierwszy set dla Unii 25-17. No i co? Zaczyna się spotkanie Radomki z Chemikiem. Tu 2-3. Jak na razie o 19 ŁKS zagra z BBTS-em. No i grają też siatkarze. O 20.30 Ślepsk podejmie AZS Olsztyn. I jeszcze raz o pogodzie. Dzisiaj ona jest tematem przewodnim u nas wiodącym. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu na południowym wschodzie. Początkowo deszczu. Trójka. Program trzeci. Somewhere south of Alabama, and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Obiecanym Cyceronie. Skradziony manuskrypt z dziełami Marka Tuliusza Cycerona wraca do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przekazanie odzyskanego bezcennego zabytku odbyło się w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Na uroczystości była nasza reporterka Dorota Piotrowska. Manuskrypt od początku XX wieku znajdował się w zbiorach Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. Po wojnie trafił do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, skąd został skradziony pomiędzy 1961 a 1977 rokiem. Dyrektor instytucji Grażyna Piotrowicz podkreślała, że to niezwykle cenny obiekt. Jest to po prostu unikat. Rękopis powstał w 1450 roku we Florencji. Zawiera trzy pisma. Marka Tuliusza Cycerona, dialog o starości, dialog o przyjaźni oraz tak zwane paradoksy stoickie. Liczy sobie 42 karty, pisany jest w łacinie, cytaty są starogreckim. Jest jedyny w swoim rodzaju, nie ma drugiego takiego dzieła. Dla nas właściwie jest bezcenny. Niemniej jednak był wystawiany za konkretną kwotę. W 15 roku pojawił się po raz pierwszy z wyceną bodajże 330 tysięcy dolarów, ale nie znalazł nabywcy. Dzieło zostało zidentyfikowane przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w 2021 roku w ofercie nowojorskiego antykwariatu. Zachowana dokumentacja, w szczególności wykonany w 1954 roku mikrofilm, pozwoliła na sporządzenie dokładnej analizy porównawczej utraconego oraz odnalezionego manuskryptu, wyjaśniała Elżbieta Rogowska, dyrektor Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w resorcie kultury. Odnalezienie manuskryptu zbiegło się z pandemią i dosyć długo rzeczywiście trwały wszystkie procedury i formalności, które umożliwiły nam wreszcie wizytę w Nowym Jorku, dokładne oględziny, sfotografowanie manuskryptu, później przygotowanie analizy potwierdzającej, że to jest dokładnie ten zabytek poszukiwany, analizę wszystkich znaków szczególnych, uszkodzeń, elementów zbieżnych. Później taka analiza zwyczajowo jest tłumaczona, przesyłana drugiej stronie, no i czekamy na reakcję. W tej sytuacji reakcja była jednoznacznie pozytywna. Dotychczasowy posiadacz obiektu, antykwariusz Jonathan Hill, po zapoznaniu się z dokumentacją potwierdzającą proweniencję i tożsamość manuskryptu, zdecydował się na jego zwrot do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Jak skromnie tłumaczył dziennikarzom, po prostu to była jedyna słuszna rzecz, jaką można było w tej sytuacji zrobić. Manuskrypt należał do biblioteki, został skradziony. Owszem, na pewno straciłem finansowo, ale to się zdarza. Za to wiceminister kultury Jarosław Sellin wręczył dziś Jonathanowi Hillowi dyplom dziękczynny. Gościmy dziś pana Jonathana Hilla wraz z rodziną, któremu w tym miejscu w imieniu państwa polskiego, bo tak to trzeba powiedzieć, składam wyrazy uznania i podziękowania. Dzięki właśnie takim ludziom jak pan Jonathan Hill coraz więcej dóbr kultury wraca do Polski. I wierzę, że wiele jeszcze odnajdywanych na całym świecie obiektów zostanie przywróconych do swoich macierzystych kolekcji dzięki takiej postawie ich posiadaczy. Wciąż bardziej bezcenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie. samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić, życie nudzi. Trzyma mnie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył. Gdzie chodził, z kim spał. Może bym był. Teraz, proszę Państwa, jak to zawsze mamy w zwyczaju, czas na Piotra Łodeja i dr Klaudię Rosińską, specjalistkę w zakresie zwalczania dezinformacji. Czyli czas na... News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi. Dziś o dezinformacji, o manipulacji. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. I ta dezinformacja pojawia nam się od kilku dni. Wczoraj i dziś o tym mówimy w audycji popołudniowej. Przede wszystkim w kontekście tych gorących wydarzeń, które śledzimy, rzecz jasna, nie tylko w serwisach informacyjnych, także w naszej audycji. No właśnie, ile w tym dezinformacji, manipulacji? Panie redaktorze, sprawa reportażu jednej ze stacji telewizyjnych w tym tygodniu faktycznie budzi liczne kontrowersje. I zastanawiałam się długo, czy powinniśmy w naszym cyklu się do tego odnieść, bo sprawa jest bardzo złożona. Ja bym nie chciała jeszcze bardziej polaryzować opinii publicznej. Ale ponieważ mówimy o dezinformacji i manipulacji i wprowadzaniu w błąd, to odniosę się do jednego konkretnego, w moim mniemaniu, nierzetelnego przedstawienia tej historii, a mianowicie do historii księdza Józefa Loranca, jednego z bohaterów tego materiału. Problem z tą historią przedstawioną w tym materiale jest taki, że jej wydźwięk czy insynuacja, jaka idzie za tym materiałem, jest taka, że Jan Paweł II, jeszcze ówczesny Karol Wojtyła, nie zareagował na tę historię odpowiednio, bo został pokazany tylko list, który wysłał do tego księdza, w którym informował go o tym, że została jakby zdjęta kara. Mhm. To zdaje się, że zareagował błyskawicznie. Właśnie na tym polega problem, że ten list to był ostatni element całego procesu reakcji, a w rzeczywistości od razu w momencie, kiedy Karol Wojtyła dowiedział się o tym, że takie przestępstwo zostało popełnione, odesłał tego księdza z parafii do jego domu rodzinnego, aby go całkowicie odizolować od posługi kapłańskiej, ale jeszcze wówczas był kapłanem, nie zdjął tego kapłaństwa, ale został obłożony karą kościelną, jaką jest suspensa, czyli zakaz sprawowania funkcji kapłańskich. Zatem to jest z punktu widzenia biskupa największa możliwa kara, jaką on może nałożyć księdzu. Mówimy teraz o tych relacjach kościelnych. I ta reakcja była natychmiastowa, bardzo szybka. Najpierw izolacja, potem kara. Natomiast w dalszej kolejności rozwoju wypadków, odsiedzenie wyroku więzienia. No i dopiero na końcu list po prostu mówiący o tym, że skoro już poniósł ksiądz karę, to my tej kary nie nakładamy ponownie. Natomiast nadal pozostawał on w klasztorze w izolacji i w związku z tym nie odzyskał tego swojego stanowiska kapłańskiego, które miał wcześniej przy parafii. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważny kontekst, żeby też wspomnieć o tym, że postrzegamy tę historię w perspektywie współczesnej, rozumienia zarówno wolności słowa, jak i powiedzmy zachowań proceduralnych. Ale myślę, że mało kto zwraca uwagę na to, że w trakcie trwania komunizmu służby bezpieczeństwa organizowały takie akcje jak na przykład akcja Hiacynt, gdzie zbierano materiały na osoby czy homoseksualne, czy mające różnego rodzaju skłonności po to, żeby je potem szantażować i po to, żeby niekiedy niszczyć tych ludzi psychicznie i fizycznie, posuwając się również do morderstw. Zatem decyzje o zgłoszeniu na prokuraturę pewnych działań, chociaż tutaj nie mówimy o takim przypadku, ale nawet gdybyśmy mieli to interpretować w ten sposób, to są decyzje bardzo trudne, bo to nie była prokuratura taką, jaką my dzisiaj znamy i do niej... We współczesnym rozumieniu. Tak, tylko prokuratura opresyjna, która mogła ludzi no niemalże zniszczyć w całości. Nie mówiąc już o tym, że Kościół był wówczas ostoją i fundamentem walki z tamtym systemem, więc każdy potencjalny strzał w Kościół był w tamtym momencie przez służby bezpieczeństwa wykorzystywany maksymalnie. I tylko na tym mi zależy, żeby interpretować te zdarzenia w kontekście, w którym one się działy, a nie z perspektywy nas tu sobie wygodnie siedzących przed telewizorami i oglądających różne materiały i osądzających różnych ludzi. I druga rzecz, już powiem to szerzej, skłaniam Państwa do refleksji, czy w tym momencie, kiedy za naszymi granicami trwa wojna i kiedy rosyjski aparat propagandowy desperacko szuka tematów, którymi zniszczy solidarność Polaków, czy w tym momencie ta dyskusja światopoglądowa jest dyskusją, nad którą będziemy mieli realną kontrolę i z której wnioski będą racjonalne, a nie podyktowane sztucznie podsycanymi emocjami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję Państwu. Dziękujemy także i my za bycie przez te 3 godziny z nami na antenie Trójki w składzie Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Rafał Tomański. Pojawimy się za tydzień. Do usłyszenia. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I wish.